złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 4 września, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po spotkaniu Nawrocki-Trump w Białym Domu niewykluczone zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Portugalia w żałobie po katastrofie kolejki Gloria, zginęło 15 osób. Schab, zraz, ryba, burger. Pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie sami decydują, co zjedzą na obiad. Ale na początek Nowy Jork. Iga Świątek odpadła z US Open. Przegrała w ćwierćfinale z amerykańską tenisistką Amandą Anisimową 4-6, 3-6. Spotkanie w Białym Domu w obecności mediów, potem rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Za nami spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Rozmowy dotyczyły m.in. zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Z Waszyngtonu Agata Król. Prezydent Donald Trump dał gwarancję bezpieczeństwa Polsce i podkreślił sojuszniczą współpracę w zakresie militarnym i wojskowym, poinformował Karol Nawrocki i dodał, że politycy rozmawiali również o rozszerzeniu komponentu amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie mają się rozpocząć ustalenia szefa BBN z sekretarzem obrony USA. Dyskusja w trakcie pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty głowy polskiego państwa dotyczyła też spraw ekonomicznych, także w szerszym kontekście inicjatywy Trójmorza. Rozmawiano m.in. o dostawach amerykańskiego gazu do Polski i Europy Środkowej. W przyszłym roku z kolei Polska weźmie udział w ważnym gospodarczo szczycie, zdradził prezydent Karol Nawrocki. Dostałem zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 w Miami. Udało się potwierdzić bardzo ważną rolę prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych. Prezydent zaprosił Donalda Trumpa do Polski. Zaproszenie zostało przyjęte, ale data wizyty będzie dopiero ustalona. Amerykański przywódca wybierze się za ocean najpewniej w przyszłym roku. Agata Król, Polskie Radio. W Portugalii dzień żałoby narodowej po wypadku kolejki w Lizbonie. W katastrofie zginęło co najmniej 15 osób, 18 zostało rannych, w tym 5 ciężko. Wśród poszkodowanych są zarówno Portugalczycy, jak i cudzoziemcy. Jednak jak dotąd nie ma doniesień, by byli wśród nich Polacy. Konsul RP pozostaje w stałym kontakcie z portugalskimi służbami. Do wypadku doszło po południu. Kolejka Gloria, bardzo popularna wśród turystów, wypadła z szyn i uderzyła w budynek. Jesteśmy gotowi na solidny i trwały pokój dla Ukrainy oraz dla Europejczyków, powiedział prezydent Francji, przyjmując Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Elizejskim. Ukraiński przywódca przyjechał do Paryża w przeddzień szczytu koalicji chętnych. Francuski prezydent poinformował o zakończeniu konsultacji technicznych na poziomie sztabów generalnych dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa po ewentualnym zakończeniu wojny. Jesteśmy gotowi, my Europejczycy, udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie w dniu, gdy pokój zostanie podpisany. Zobowiązaliśmy do tego w Waszyngtonie. Etap przygotowań został zakończony, teraz propozycje zostaną politycznie zatwierdzone. W szczycie wezmą udział liderzy 35 państw. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Początek spotkania o 10, a o 14 z liderami połączyć ma się prezydent Donald Trump. Prokuratura postawiła byłemu ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi zarzut ujawnienia informacji niejawnych. Było to możliwe, bo Sejm na początku sierpnia uchylił immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski. Ocenie prokuratury, Antoni Macierewicz przez 4 lata udostępniał opinii publicznej informacje objęte klauzulami tajności. Mówimy tu o klauzulach wszystkiego rodzaju, zaczynając od najwyższej klauzuli, ściśle tajne, przez tajno, zastrzeżone i poufne. Powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Informacje niejawne miały wyciekać poprzez wypowiedzi medialne Macierewicza oraz dokumenty stworzone przez tzw. podkomisję smoleńską. Wcześniej Antoni Macierewicz stwierdził, że miał zgodę służby kontrwywiadu wojskowego na publikację pewnych informacji. Dzisiaj nie chciał rozmawiać z prokuraturą. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Byłemu szefowi tzw. podkomisji smoleńskiej może grozić do 5 lat więzienia. Prokuratura dodaje, że śledztwo jest rozwojowe i będzie kontynuowane. Michał Makowski, Polskie Radio.

W zeszłą sobotę jeszcze w warunkach plenerowych w ramach warszawskiego wydarzenia Pokój na lato w samym sercu Woli wśród wielkich budynków, ale z taką atmosferą wybrzmiał duet Skalpel. Miałam okazję zobaczyć ich koncert. Było tam nie tylko dwóch artystów, którzy tworzą ten wspaniały elektroniczny projekt, ale też kilka osób z ich big bandu. To jest zawsze duża przyjemność przy tym balansie klubowej rytmiki i jazzowego zacięcia. To nie jest efekt tylko tych kompozycji Marcina Cichego i Igora Pudło, ale też muzyków, tak jak wspomniałam, a ja zachwyciłam się przede wszystkim rewelacyjnym i rozchwytywanym w ostatnim czasie saksofonistą Kacprem Krupą, zanim z Koniecznym podjęli współpracę z raperem Łoną na jego ostatniej płycie, założyli grupę Siema Ziemia z Fryderykiem Szulgitem i Pawłem Stachowiakiem. Przypomnę ich utwór Get Exhausted With Me. Z jednej strony zaprasza do tańca, z drugiej, jak sugeruje sam tytuł Get Exhausted With Me, potrafi być nieco męczący. Ja lubię takie jękliwe brzmienia z pogranicza, a tej posępności, która też towarzyszy niejednokrotnie zespołowi Siema Ziemia, zdecydowanie nam nie zabraknie w audycji. Jeszcze w tej godzinie na antenie Trójki przedpremierowo zabrzmi nowy singiel grupy Ugory. Rozdam również zaproszenia na festiwal Avantart, dokładnie na dzień, w którym zagrają, czyli 9 września. To już za moment. A ogólnie porwę też słuchaczki i słuchaczy w klimat noir, ciemne rejony, duża dawka polskiej tajemnicy i kompozycje wręcz utkane z żywych instrumentów, syntezatorów i wokali, które trochę drgają i szepczą. Szybko usłyszycie, że Bażancie Serce też zmierza w stronę Wrocławia i tam między innymi tworzy Wiktoria Hawrut. Thank you. Lubię czuć się zaskoczona i tak było przy poznaniu epki Wiktorii Hawrot. Niespieszny materiał, może jeszcze nawet trochę nieostry, słuchając go czuję bardziej jakby artystka dawała nam swoją wizytówkę, zaproszenie na jedną z pierwszych styczności z jej muzyką, na której nie mamy jeszcze pełnego profilu, ale poznajemy tę drogę, w którą stronę będzie zmierzała w najbliższym czasie. Nie brakuje nam onirycznych wokalistek w dzisiejszej audycji. Wróciłam do Klaudii Miłoszewskiej w materiale Cozy Moss i utworu Wołanie. Czy słyszysz? powtarzam to gdziekolwiek mogę, głos Klaudii Miłoszewskiej jest naprawdę wyjątkowy. Bliska jest jej ludowość, ale i czerpanie garściami z popowego eksperymentu czy sceny elektronicznej w różnych wydaniach. I równie dobrze widziałabym ją w mocniejszych projektach gitarowych. A skoro jesteśmy przy nich, to czas na gwiazdę dzisiejszego wieczoru, bo zapowiedziałam trochę o zespole Ugory. Tam znajdziemy połączenie rozmytych wokali czasami, mocniejszego grania częściej. A proszę też przygotować maila anna.lalka@polskieradio.pl. Można tam już wysyłać prośby o zaproszenia na koncert. 9 września w ramach festiwalu Avant Art Ugory wystąpią we Wrocławiu. Mam zaproszenie na to wydarzenie. A zanim zagramy przedpremierowo ich nowy singiel, to czas na przypomnienie ich hałaśliwej płyty Matko Ciszy. Gory. Zaczynały od kompozycji dronowych, rozciągającego się w przestrzeni ambientu. No taki hałas budujący się pod skórą, ale bardzo nieśpiesznie w kilkunastominutowych utworach. Później przyszedł metal, ubrudzony zupełnie jak ich teksty i koncepcje, w których bardzo często od samego początku chodziło o siłę natury, ale takiej, do której czasami boimy się zajrzeć, z którą boimy się zadrzeć. Mówię trochę upiornie, ale takie są też ugory, których nazwa pochodzi zresztą od określenia ziemi, której okresowo się nie używa. I mogę to też żartobliwie powiedzieć w kontekście składu zespołu, który tworzą w zależności od projektu różni muzycy w różnej liczbie. Ale jego sercem jest jednak ten moment związany z naturą, pewnym też motywem wsi, o którym powiem później. Przed chwilą Pierwsza noc bez snu, utwór, który znalazł się na płycie Matko Ciszy z 2018 roku. I jeszcze zanim zaprezentuję premierowy singiel oraz rozdam zaproszenia na koncert, choć to już, przypominam, można robić, czyli pisać do mnie na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Koncert Ugorów we Wrocławiu w ramach Awantartu 9 września. To teraz jeszcze kolejny utwór z płyty Glina i korzenie. We'll be right back. Dla twórcy Ugorów, Marcela Gawineckiego, każdy album to podobno nowy start. Utwory, których słuchaliśmy, mają już dobre kilka lat. W międzyczasie powstały dużo cięższe, które znalazły się na ostatniej płycie Wicher, tej zdecydowanie jeszcze bardziej noizowej. A dzisiaj oficjalnie wychodzi to jutro, ale dzisiaj przedpremierowo w Trójce wracają z materiałem, który z pewnością zaskoczy fanów, bo choć czasami były te drony, czasami ambienty i noizowe eksperymenty, to myślę, że ten projekt może zaskoczyć naprawdę wiele osób. Dalej silny jest w nim motyw wiejskiej tradycji, guseł i cierpienia, a nawet jeszcze mocniejszy, chociaż w inny sposób. Posłuchajmy Sadów Wiśniowych. Po prawej, mama po lewej. Wiśnie to nie są czereśnie. Nie ma w nich błogiej słodyczy. To jest mój świeży komentarz po tym naprawdę pięknym utworze. Utworze trudnym, bo Sady Wiśniowe to nowy utwór grupy Ugory, która skręciła w poetycką stronę. To już nie tylko te motywy, których możemy słuchać i doczytywać się w brzmieniach i kontekstach opowiadanych przez grupę, ale też w tekście. Myślę, że można go rozkładać na wiele czynników. Nie rozmawiałam jeszcze z Marcelem na temat tego utworu, nie dopytywałam o konteksty, przesłuchałam wiele razy. Mam w głowie oczywiście dramat Czechowa Wiśniowy Sad, skupiający się na stracie, na przemijaniu, jakiejś nieuchronnej przemianie i dużo motywów rodzinnych, a te na wsi też są bardzo mocne i myślę, że niezależne od pokoleń, choć bardziej osadzone w tym historycznym motywie. Znając już nazwę płyty, jeszcze jej nie zdradzam, bo grupa jeszcze tego nie zrobiła, ale mogę powiedzieć, że motyw żałobny będzie zdecydowanie mocny w nadchodzącej twórczości. Fascynujący projekt i zapowiedź, zachęcam do zobaczenia i posłuchania Ugorów na żywo. Przypominam, wystąpią na tegorocznym festiwalu Avant Art 9 września we Wrocławiu. Mam do rozdania kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie, wystarczy do mnie pisać mailowo. A teraz przenoszę się do innego zespołu Marcela Gawineckiego, do grupy Próchno. Thank you. Początek płyty P3 grupy Próchno, czyli Zmierzch. Wracam do tej płyty często, może ze względu na to, że w dość przyjemny sposób rozkłada swój ciężar. Jest tam sporo brudu, hałasu, ale i takiej transowości, przy której można się trochę poruszać, chociaż to dalej bardziej wewnętrzne ruchy. Polska ludowość jest też blisko transu i ta ludowość i tajemnica towarzyszy dzisiejszej audycji. Wątek słowiańskich duchów zgłębił kilka lat temu zespół EAPS, eksplorując korzenie i między innymi przywitanie słońca, choć to bardziej jogowo-wschodnie określenie, to też odnosi się do naszej tradycji.